أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. مخي خبرتي رشوة كده باب کی خاص خطاب ہو نہا اوامر او پینز نواہی پکی ذکر کول چھ پائے کی داغی ست تذکرہ شوا او باقی اوامر ذکر کئی. وستعینو بالصبر والصلاة او ذان مضبوط کے پا صبر کولو او پا منز کولو. استعانت مخی تیر شوی دے ہوئی مدد طلب کولو تا دان اللہ نا چھ مدد طلب کوئے ندے بیتا بیدا وسیلے ہوئی باو سبب ودا ہوئی پا وسیلہ و پا سبب دا صبر و دا مانزبانی طلب کے مستعین مانا مدد غوثن کے دا بندہ دے مستعان اغا اللہ جل شانہو دے مدد کون کے مستعان بیہی دا سسیز پا واسطہ و پا وسیلہ چیتا دا مدد طلب کے اغا صبر و سولات دے مستعان علی مانا دا سد پارے مدد طلب کے ناغا کلام کے حضب دے خواہ مدد طلب کے مدد غوالے دا اللہ نا پا وسیلہ دا صبر و دا مانزو پسو علا اظہار الحق کے دا حق پا خکارا کولو دا حق پا بیان باندے ہا کتوئے چی دا حق بیانو کم دا صبر کوا او مونس کوا پا بندے سرا یا علال بلایا والنوائے بے دا بلایاو دا مصیبتونو پا مقابلہ کی چاوی علا ترک ما تحبون من الدنیا پا پری خودو دا آغی چی تاسی خوخوئے دا دنیا نا چاوی علا حوائے جکم پا خلو حاجتنو مانا دا اللہ نا مدد طلب کے چستاسو حاجتو نا پورا کی او وسیلہ و دا صبر و موز جوڑ کے پورا اس مطلب کارا شو چی بندہ مدد طلب کئی او دا اللہ نے طلب کئی مدد کون کے حق دے وسیلہ و دا بندہ جوڑی یو صبر او بل صلات او پس باندے گواری جسے دا پارا خوب آغرا گواری کا نا چی دا کارو کا داو کا داو کا ناغا کلام کے حضب دے اگر دا مستعان علی و یاد ساتا دا سلور سیزو ندی رستو بیاویم دا دیرا پاراویم چی دا بریلیانو یو دلیل لے کدی زینا استعانت مخ کی تشریف پی رشوی دا نستعین کی بے صبر پا صبر کولو سواد بیرے دا مادا قرآن کریم کے یو سل اتزل راگلے دا او پینز مقامات دازی دی چلتے آغا صبر ذکر کردے دے چی آغا مضموم دے مانا داغی بد بیان شوی دی دا سی صبر دے او داغی نے علاوہ نور سوری چی ذکر دے کنا یو سل دری زلا ناغا محمود صبر ذکر دے خصبر آغا پینز مقامات کی پاگے کے مضموم صبر ذکر دے یو سور بقرہ کی براش یو سل پینز آیا کے فما صبرہ مال النار سصبرناک دی داخلق پاور باندے پاور باندے صبر کول خشے دے کافر روپے گلے دے نو دویم سورہ فرقان کے براشید وصلوے کے ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا کافر ہوئی وی نزدے وچ دے پیغمبر مونگ دا خپل دربارون اڑو لے وے دے آپا نشال کڑے وے حکم مونگ پی نوے کلک شوے دا مونگ پی وی صبر ہو کو خوا نو دا مضموم صبر دے کنا پا شرک صبر ہو کو کلک شو بھی کنا نو دریم حامیم سجدہ کے براشید سلی رشاد کی چه فاین یصبرو فالنارو مسول لهم کدی کلکی پا دی کفر نور دا دی تکانا دا صبر پا کفر یا دی خوا نسلورم سور سواد کے براشی شبگم آیات کی نبی علیہ السلام بیانو کو مسئلے اکڑا دا توحید نو وانت ولق الملأ منهم انمشو واصبرو علی آلہتکم چلا دا کافر روان شوا او غیتے وی یرا دا سڑے چه سوئی کنا د تا ډوغ مګ دې مچې اګل یانی مشو زیته او صبرو علی الہتکم او په خپل ذمہوارو صبر وکې درگاونه شال نکې ګوره دا صبر دې په شرک کنه په کفر نو پینزم سورۃ تور کې براشی شپاره آیات کې اس لوها فصبرو او لا تصبرو داخل شه دې ورته صبر کوي او کنه کوي او صبر کوي نو په دې باندې او کنه کوي نو پکې دا پینزه زایا مضموم صبر و دا دینا علاوه نور سوره چی راغله دی کنه ناغا محمود صبر دی او صبر پس الور قسمه دی کله صبر په مصیبتونو باندې تکلیفونو باندې. او مصیبتونه دوه قسمه دي، کله اختیاري مصیبتونه دي کله غیر اختیاري دي. اختیاري مصیبتونو باندې صبر وکړه لکه صبر د ابراهيم عليه السلام شو. غیر اختیاري مصیبتونه چې د اختیار کې نه دي راغلي دي، هغه لکه د يعقوب عليه السلام صبر وکړه چې يوسف عليه السلام ته رخصه او سوره صبر کړه دي. دا پاغه مصائب باندې چې صبر کې دا دوه قسمه دي. نو دویم صبر دې په طاعاتو، دا اصل کې دریم قسم شو کنه چې هغه سره یو ځای کې خدا دویم وایا. دویم صبر دې په طاعاتو په عبادتو په بندګو سره د مکاره هو د مشاقونه معنا مونږ کې روزه نيسي دا الله د دین علم حاصله کوشش دې دا په کې تاسو تکلیف راځي، کله ګرمي ده او کله سړځي ده، کله بدن خراب دی، کله یو مصیبت ته کله بل مست تکلیفونه چې برداشت کې کړه. دا په طاعات او عبادتو کې مزله سره راضي، حدیث کې راضي کنه. نو دا لوی عمل له چې د جمی موسم دې په یخو بو د سوت ګرمي دا اور وریږي دې بیا هم ځان مزله رسېخه اپریدینه. دا په طاعات او په عبادتو د الله صبر دې، یا روزه دا خو اور وریږي دې روزه نسی. نو دریم صبر دې عن المعاصی، د ګنا نه بندېدل، ځکه سواد بیري وي حبس ته بندېدو ته دې د ګنا نه بند شو، د ګنا خواله نزیخه مسلمان. نو سلورم صبر دې د منع کېدو د لذات دنیاویونه، د دنیا لذتونه او خوندونه هغه پریدي دې د پاره چې ماته د آخرت هغه لذات الله نصیب کی. نو دا لفظ چې کوم سوره بقره کې راغې چې واستعینوا دې ټولو ته شامل دی، دې ټولو اقسام ته، لکه حافظ ابن کثیر ویلو حاضر هم ویلو خپل تفسیر کې چې ټولو ته شامل دی، ځکه خبر لغت کې وي حبس ته بندېدو ده. او اصطلاح د شریعت کې څه ته وي، ابن قیم رحمه الله مدارج کې وي حبس النفس عن الجزاء او السخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش. خپل زړه خپل دماغ دا بند کې د فریاد نه، د غوسه کېدو نه، غوسه کېږي دې نه کار څنګه ست حالات کې راشي او ست حالات. دارنګ جب بند کې د ګلو د شکایتونو نه، دارنګ اندامونه بند کې د تشویش نه، د ګډوډېدو نه. او فیروز آبادی بیا البصائر لذوی التمیز کې هغه وی صبر قران کریم کې په 15 طریقو راغله ده. او بیا لوی تفصیل پاغه کې کړل ده، هډه روغ دیږي په خبره درس په پاغه باندې لار شي بیا دیو جنا ماوینه دا زه پورې بس ذهن کې کېنو چې صبر حقیقت څه دی. صبر ظاهر کې ډېر تریخ دی، ولی مخه ته تکلیف دی یا مخه ته د الله بندگی دا او پاغه کې لکه دل دی او داغه پلاره کې مصیبت دی یا د ګناه نه ځان بند کړی دی. په ټولو صورتونو کې وګوره دا ډېر ګران دی، ځکه مشهور د صبر اگر چې تلخص لیکن بر شیرین دارد. دا صبر په عربی کې مصبر ته موي، مصبر خو پیژنې کنه ماشومان له په خور کولو سنوري دوایانه جدید وروته کني هغه ډېر فائدې وي. نو یې صبر اگر چې تارخدي لیکن میوه ډېر خوګا ده، مصبر اگر چې تارخدي خو میوه خوګا ده، صبر تریخ دی ظاهر کې خو میوه ډېر خوګا ده. واستعینوا بالصبر والصلاه، ازکه ما معنا وکړه چې مدد د الله نه طلب کې وسیله ست صبر او موذ نظام دې مضبوط کو کنه، نزان الله وي په دې مضبوط کا چې صبر کوا او مونږ کوا. د انبیا او شانو چې غي صبر هم کړی دي، ډیر صبرونه کړی دي، دوره حدا پورې چې ټکولي شوی دي، والی شوی دي، او سره دا غینه خیری خلل نه دی راغلی. اچ ډیر مجبور شوی دي چې ته نبی خیری کړی دي. ها نبی له سلام طائف کې وو کنه، بیا چراغ یو ځکه آرام کو ټول بدن خوب دي، تر دې چې کته پیزار چې کم اچول او پای کې وینه ولاړه ده. او فرشتہ را لوته وی د الله رسوله کستا خوخی دا الله په حکم باندې بزدا طائف د دوه غرونو منځ کې لري دواړو کې چپلوما چې چکنی شي بالکل. نبی رسول سلام مینا زما زړه کې دادی چې ردی په نسل کې بس وګدا ته راشي رستو چې غیب دین طرف ته راشي او دی پوهی گنا اللهم مهد قومي فانهم لا يعلمون. حالانکه داغه مقام دی چې نبی له صلوات و سلام دغه ځکه الله ته فریاد کوي ولې ټکول شوی والي شوی دی ویني به بیږي چ اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني للناس. يا الله زتا تخبل قوت زما کمزور دي دا پیش کوم، زس نشم کولی عاجز ما، او زما حیلم کما ده، تدبیر را سرم نشتا، از دې خلق وانم ډیر سپکه ما، د دې په نظر کې مسپک راځه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ګره خان خو بیا هم ستاد دین مسله ده، الله دا مصیبتونه او تکلیفونه برداشت کوم، خدا به پرې اقدام نه د دې پر خودل نشتا. او چې کله تکلیف راغی وې کتل سلیش او روش و تیزه، بل څه حال راغی د هیبت نو د ټول انبیاو شان داو چې سمدستی به ورمنډ کړه او بدرې د نفل څخه نبی له سلام کانه اذا حزبه امر فزع الى الصلاه مشکل براغه سخت براله تکلیف براغه حادثه براله ورکات او دې کې ډېر لوی کمال لږ یو ملګری دی اوبانه مصیبت راغه اجراغ څنګه ټلیفون یو کو اوسم کې دې شي درس تناس دي ادا سي کارو کشي ورکات او قسم دستي منځو کا یو ورکات او نورسته بیا خبره کوله وې داغه نورسته ته یقین او نماز الله مضبوط کني ډېر سخت حالت کو ما باندې نو دای چې ورکات توکا دې ته وي صلات حاجتو په دې باندې الله ستاره دنیا حاجت نه تر سره کوي هر څه به په دنیا علامه ده په دې باندې دا نارو کې بیا دا مرز ډېر دی دا حدیث ختم دی او دا حدیث ختم دا حدیث د پارا کو پلان کې مقدمه د پارا دا چلو کو دا ځانه یو نخره جوړ کړل د خزو غ دین دی چې شیطان وته دا وحی کړی دا ناغه نه ختمې دن کې سيزونه دي زه به ته حیران شې یو رسم نه دی یو خبر نه ده ناشنا ناشنا خبرې او پاګه کې اوره ها او دین برباد کو بازه پکې بیا غ مولخه غوندګي ناغه مولخه خبرې نور ته خوري یو تبوی داسې کو ابل تبوی داسې کو تبو جدا سپیشلیست نه سلور کال دی ډیگری اغستره جامع ازهر کې او سلور کال په مدینه یونیورسيټي کې دیرګلی دی دې ته ټول احادیث معلوم دی قران ته بوی داسې کو د دین خبره ده حالانکه د ځان د الله کتاب د زمونو کتاب خونه لري ګوره دا خو د عقیده او د عمل کتاب دی دا خو دې د پاره نه دی چې بس یو تن ته دا وایي چې دا یا ته نو بولی کې پساخ کې یو بس پرچ به جوړ کې هغه بچو سټه بیا دا د الله کتاب دی ټیک دی چې برکات پکشته دا غین انکار نکو ګوراغله ګوره دی لنه دی او د دې مثال به داسي کې د شي او ډاکټري یو تل نو څور کې وته وي دا شی براواله دا براواله دا نو د کې ستا اصلاح د فلانی مرض بستان او زی د فلان کې بيمارې به خو ډوره وخت پورې به استعماله دا د پال وسره کا هغه ولګي نه هغه په یو پرچ کې ولي کې یو په کې واچ هغه سټی کنه سو کوتي داسې ډاکټر راته نسخه لیکلې ده نو نسخه دې د پاره لیکلې و چې دې ګډې دا وردو هغه دې د پاره لیکلې و چې دې کې سدي پاغه عمل وکا نو قران کریم کې چې موږ ته سویلې دې پاغه عمل پکارو عقیده د یو سړي د شرک د ګنده ده په عمل کې دور بدعات دي چې د شمارلو نه دي غم او خاده د دور رسمونو نه ډکې دي چې په سلګونو دي هغه بیا لګي دا د دې شي دی علاج دی دا د دې شي دی علاج دی د الله ردی نه ملعبه جوړ کړې تر حاصل دی یاسی نش جزینه کې حمد خان د نش آسان به مېری علامه اقبال وی صرف دا د ذکرو چې ضرورت یاسی نو ته وایي زر زرتی سعودي دا دې د فارغله نو دا صبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و سره منظم کړی دی نو ته دوه رکعات وک کنه زاک سر ملګری دوه رکعات صلات حاجت یقینو که کړی دی د پاسه بل څه شیدا او چته نسخه ده چې دا الله دربار کې وسړی عاجزیو کې او ظاهر دی په وسړی غم راغله دی مصیبت ته حادثه را تک سترګو نه بوکې نه دي اجه سړی جاړي د سپېمونه او اوخ دغه نه دي او بنه دي ګړی وړی دا اوخ کې او د سپېمونه او بروانی دی او دا الله ته تندېلا ګول دی الله به نه قبلی یقینو که داسې به قبلی ته چې د دنیا یو مخلوق ته عجزی کې او ټکی ولنی سي مينتونه وته کې دا بشي دا بشي کې دې شغه ډېر سخغړی کله کله غم رحم راشي یره وي ډېر زیات مينت یو کو پیرا لنی ولې دای کوله دای کوله نو تاسو خیال لې چې دا الله رحم سمره دی الله ارحم بعباده من الام بولدها الله خود مور نه زیات مهربان دی نه دا ولې او قابل خاص غلې او صلاه په مون زبان دی مدد طلب کا دا الله نه مونږ کا ورکاتو کو دا الله نه سوال وکا یا الله دا پلانې مقصد نه حل کی چې په دوره کاته باندې ستاسو لار دنیا یو ډوکی غونډه کارګوټ نه شي کولې د دنیا یو کار نبي ادا ته مثال کوي چې ما په جنت کې لټې جنت ته تړو کې ځای ښکاری جنت تړو کې ځای داد دی جنت وړه بادشاہی دا چې بدل درکې نه یقین دی چې په دې موز به مال راکې واستعينوا بالصبر والصلاه ځان مضبوط کې مدد طلب کې دا الله نه په واسطه او وسیله د صبر او د مانزه ور مون ذکر کړه حالانکه د صبر دوره لوی ګیډه دي چې د اموس پکې خپل دن راغې دا هم صبر دی چې سړی اموس کې اطاعت کوي ټول بندګۍ لري روزه حج زکات دا ټول پکې رالو وې دې ته تخصیص بعد تامین وې او دا د اهتمام د پاره ټیک ده چې مخکې صبر ذکر کاږي چې منځوم راغې لیکن چونکی د مون شان ډیر چتو د دې وجنه به مستقل ذکر کله کوس مې د حدیث وې چې کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه او قرطبی لیکلی دي چې دلته صلات په معنا د دعا ده نبی امانه ده ده مدد طلب کې دا الله نه بالصبر په وسیله د صبر په صبر کولو او صلات او په دعا غوښتو دا الله نه الله نه سوالونه کوي صلات معنا د څه شو د دعا شو مخکې مې ته معنی کړې دي رشي دي درېم امام مجاهد دا نقلو چې هغه ویل ته ټیک د صلات ذکر د هکل یو عبادت ذکر شي مراد ته بل عبادت دي نو مراد ته روزه ده نو مدد طلب کې دا الله نه په صبر کولو پر روزي نیولو روزي نیولو د دینه دا پتو لګیدا چې روزه بهترین وسیله ده اته غوړه چې حدیث کې راغلی وو چې دا جنته ده دالي وته ویلو دال نو په ډال باندې سړی د دشمن نزان بچ کی کړي پتا چې تکلیف او حادثه او مصیبت او مرض او یا سخت رااله روزي ونیسه اته بیا ګوره چې هغه رستو کیږي کنه رستو کی او سلورم قول خازن مدارک وغیرہ ذکر کړه چې مراد د صبر ندل ته صبر دې په تکلیفونو د مونږ باندې ته چې مونږ کې کنه پای کې ډېر لوی تکلیفونه تا ته مخه ترازی ناغه به برداشت کې کنه و انها لکبیره او یقینا دا ګران دې الا للخاشعين مگر پاجزی کوونکو نه څه ګران دې کوم مخې دوه سيزونه ذکر دي چې الله جل شانو ما تا ته حکم کوي اگر چې بنی اسرائیل ته خطاب او ما تا کوم مراد دې بری دانه چې کنه صرف غیته او مونږ ته نه دي چې ځان مضبوط کې په صبر او په صلات او رستوي یقینا دا نو ها ضمیر د مفرد مؤنث دی کدا څه تراجی دی مکه پکارو چې دا څه ویل چې انهما لکبیرتان او انها لکبیرتو دا ها ضمیر چا خو صلات تراجی دی ځکه دا نزدیم دی حق قریب ته دی و انها لکبیرتن او یقینا دا منذ خامخا ګران دی ګران کار دی ګوره آسان نه دی په الا علالخاشعين مگر په عاجزی کوونکو نه اداغی دا رستو صفتون دی اللذین یظنون انہم ملاقو ربهم او دویم قول داو چی ضمیر استعانت تراجے دے زکا استعینو دا فعل لے و قانون دا دے چی ہر مشتقی دلالت کی پا مبدد اشتقاق باندے نمانا سو مدد طلب کی دا اللہ نا پا صبر او پا منزو یقیناً دا مدد طلب کول پا صبر او منزو نا استعانت کو مفرد دے کنا زکا ضمیر دا مفرد مونت راجے کو و این نحال کبیرتون درہم قول داو چې دا زمیر اگر چې د مفرد ته غراجې د تسنیه ته صبر او صلات دواړو ته دواړه مراد دي او دا چې کله کله قران کریم کې راغله دي او دا عربو کلام کې راغله دي او دا غي لپاره د سورۃ توبه آیت کریمه د شاهد په تور او رسول ور دي شاهد کې چې والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله کم کسان چې خزانه کوي سرو او سپینو او نه خرج کوي ها دا دواله نو مخه فضل ذکر دي ازمیر د مونث مخرج راځي کو ولا ينفقونها اذر که ولا ينفقونهما کنه ځکه مخکې فضا او ذهب دو ذکر دي و دا داسې کیږي ها او بهتر قول لاو چې دا په تاویل د خصلت سره وي صبر کول او مونث کول دا دواله یو خوې دي او یقینا دا خوې ګران دي دا سلور توجیهات ما وکړو سلور نورم شته قرطبی تقریبا د دې مرجع کې اتا احوال نه کلګړي دي لکبیرتن یقینا دا کار خامخا ګران دی ګوره د کبر معنی مې ته مخ کې کړی وی چې دا کبران شي نه په معنا دا مشکل کار نه دی ګران کار دا ګران دی حقیقت دې ګران دی صبروم ګران دی صبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه احلى من العسل عرب موي په صبر ډیر تریخ دی لکه څنګه چې نوم دې نه داسې پیژې ځکه صبر په عربی کې مصبر ته هم وایي ادا تاریخ دي لیکن انجام ډېر خوږ دی لیکن عواقب هو احلى من العسل دې جبین زیات خوږ دی او یقینا دا ګران دی نو کله کبیر په معنا دا ګران راځي او حدیث کې هم په دې معنا راغلی لکه حدیث کې راځي نبی السلام په دوه قبرونو راته رېده ملګری و سره وینهما يعذبان دې دواړو ته عذاب دي خو ما يعذبان فی کبیر د دینه چې د عذاب ورکی نو په درون کار کې نه ورکی چې درون کار کړه دی ظاهر کړو کې غونډه ګناه دی ولی دیو بزان د خپل وړو بوله نه بچ کو بوله د بکینا ته نزان به پورا نه وچا پاتې ده با او دا بل چې دی نه ده دیو خبره بل توړه اب کړي و وړه به دا نه چې بنو کړي دروغ نه جوړول اب خبره کړي و نه بل ته وړه دا هغه به ده تراوړه باځي کسان چې کله خبره چاته و شي ته وسره دا د څوک چې غلی ما ولې ویلی نو دروغ نه زمام ولا شي ویلی دې ته چغلی وي چې نه ویل خو بوختان نه هلوې جوړم نه پدې را پاتې دي نو دې ته موي دې معنا سره خان چې درون نه الا عل الخاشعين مگر په عاجزي کوونکو نه خاشع وي عاجزي کوونکی تا او چا ویلو چې یو خضوع ده او یو خشوع ده نو خضوع دې ته وي چې هغه په اندامونو باندې او خشوع دې ته وي چې هغه په زړه کې ماده د خوشو قران کریم کې ول زل راغله د پلسو طریقو ذکر ده کله په صفت د انبیاو کې ذکر کړي دغه سورې انبیا نه وې نه مراد کې وکانو لنا خاشعين او د انبیا مونږ ته عاجزي کوونکی کله په صفت د نیکانو نارینه او نیکانو زنانو کې ذکر کړي په عام اوقاتو کې دغه سورې احزاب 15 درش کې براشي ول خاشعين او الخاشعات خاشعين نارینه دي کنه او خاشعات زنانه دي نو کله په صفت د ایمان والا کې ذکر کړل د په حال د مونږ کې غوړې لکه سوره مومنون کې دمه آیات کې چې الذين هم في صلاتهم خاشعون ایمان والا غدي چې په موس کې عاجزي کوي الله تعالی. نو پینځم سلورم په صفت د نیکو اهل کتابو کې هم ذکر کړل دي يهود و نصارى او آل عمران کې وراشي 199 کې وایي ان من اهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله. او پینځم په صفت د علما او نیکانو کې ذکر دي او چې کله قران اوريخه لکه بني اسرائيل يوصل نه کې وراشي ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا دي چې کله د الله کتاب اوري جاړي او عاجزینو رسیوا کیږي. نشپغم په صفت د مجرمانو کې ذکر دي ګوره خدای قیامت پر لکه سوره شورا 15 کې وراشي وتراهم يوردون عليها خاشعين من الذل دي به عاجزي کې خود ذلت عاجزي دلته اوم په صفت د سترګو کې راغلي د قیامت پر لکه سوره قمر کې و ما یاد کوي خشعا ابصارهم یا سوره قلم 3 کې خاشعتن ابصارهم یا سوره معارج 3 کې یا سوره نازعات 9 آیات کې ابصارها خاشعه په معنا د ذلیل رضیخه ذلیل. نو اتم په صفت د مخونو د کافرو کې ذکر دی پرز د قیامت لکه غاشیه د آیات کې وجوه یومئذ خاشعه خاشعه عجزی کوونکی ذلیلا. نو نه هم په صفت د اوازونو کې ذکر دی د قیامت پرز باندې لکه طه او سلطه کې براشي وخشعت الاصوات للرحمن الته معنا څه کې چپ بشي اوازونه رحمان ته چپ بشي ها په معنا د چپ کې دورا دي سکنت الاصوات سکتت الاصوات. نو لسم په صفت د زمکه کې راغله ده لکه حامیم سیده یو کم سلوي کې ومن آیاته انك تر الارض خاشعتا د الله د قدرت د دلایلونه داغه د توحید د دلایلونه یو دلیل دام دی چې ته پزما کوینه وچا چې کله په اوپر اورو اذا انزلنا عليها الماء حتى اهتزت وربت سربشی او بوګشی بوټی رو باسي وګوره د زمکه خوشو سره د دې وچوالې چې باران پینې کیږي کنه دته ارزه کې ګوره خپل خپل معنا ده. او بیا خوشو په اصطلاح د شریعت کې هغه هيئت ته وی کنه چې داغه د وجه نه سکون راشي په نفس کې توازو راشی پاندامونو کې ترتبی وي هيئت تحصل بين اجلها السكون في النفس والتواضع في الجوارح. نو خشوع اصل کې صفت د زړه دی او ثمره د ښکاری کې په جوارح باندې بیا غي تمامه کې تاسو ته خضوع وي بیا ښا په دې اندامونو چې کوم ثمره راشي غي ته خضوع وي او کله کله په خلو باندې ښکار شي په جبه غي ته بیا تضرع وي. نو تضرع په جبه خضوع په ټولو اندامونو او خشوع په لکې. نو مراد د خاشعين نسوب دي مظهری وی المؤمنین الساکنین الی طاعت اللہ الخائفین المتواضعین ایمان والا چې دا الله طاعت کوي هغه ته سکون حاصل دی هغه یره کوي دا الله نه عاجزی کوي غطا. ابن کثیر وی د خاشعین دلته سلور معنی کیږي یو هغه یصدقون ما انزل الله دا الله د کتاب تصدیق کوي. نو دویم المؤمنین یقینا یقینی ایمان والا. نو دریم الخائفین من غضب الله دا الله د غضب نه یریدونکي. مسلورم المتواضعين عاجزي كون کدا ټول معنی دلته غوري مرادي څنګه چې حافظ ابن کثیر ویلي دي وانها لكبيره او يقينا دا خو غسلت خامخا ګران نه الا على الخاشعين مگر پا عاجزي كون کو اغي باندې ګران نه ديغه اغي ته الله سان کړي دا سوق دي الذين يظنون الذين يظنون دا کسان دي يظنون چې دی ګومان کوي انهم ملاقات ربهم چې بشکا دی ملاقات کوونکې دی رب خپل سره په دیدار راغو ګور ځوان د باب نرستو ان راغله دی ادا یو قانون زکا چې کله د ځوان د باب نرستو ان راشي نو په معنا د یقین راځي یقین کوي اوس یقین چې کوي نو اکثر مفسرین دا معنا ذکر کوي او نصفی مدارک والا یا امام رازی تفسیری کبیر کې هغه وی ځوان دلته په معنا د توقع د تمې دی. نو معنا دی تمه کوي دی ګمان کوي یقین نه دی درې څه مطلب شو وای دلته اصل کې خبره دا ذهن کې کې نه و. ابن جریر وی عرب نه دی عرب هغه دا څه کوي چې کله یقین دا غنه تعبیر په ځوان سره وکړي نو ځوان ټکه ذکر کی او تعبیر دا اصل کی دا غینا د یقین نه ځوان نه معنا دا غی یقین دی او کله شک هغه ته مزون وی، لیکن دا تصویر د شی به اسم زد دی. ابن جریر ابن کثیر په صحیح سند د مجاهد نه نقل کړی دی چې هر زون چې په قران کې راغلی دی نو په معنا د علم دی. ابن جریر هم ذکر کړیو چې زون دا په معنا د یقین دا ډیر زیات استعمال دی، اکثر من یحصا، دا شمارل ابن جریر استعمال دی. ابن قیم وی علم یقینی ته کله زون ویل کیږي مخکې د مشاهدینه، نو دا زون علم یقینی دی. او زون دلته په معنا د یقین البحر المحیط کې اندلسیم ذکر کړی، ابن کثیر هم ذکر کړیو. خو دې مقام کې چې دا ټکی وی انهم ملاقو ربهم، نو ملاقو ربهم دا مخکیدون کې درف سره د لقا نه کنه لقا ملاقات ته وی، او قران کریم کې دا ماده ته ډیر ځله راغلی ده او په مختلفو طریقو راغلی ده. کله التقاء او رؤیت دې ته ویل دي، ملاقات او لیدل، لکه سوره بقره هغه کې راغلیو شپګاو یا کې رستو یزال قل مخ تیر شو یزال قل الذين امنوا قالوا امننا تیر شو دي. دارنګ علی عمران یو سل نلس کې براشي داسې نور زینو کې کله د الله لیدو ته ویل دي په جنت کې، لکه احزاب کې براشي سلو سل وی کې تحیتهم یوم یلقونه سلام. نو کله ویل ترغیب دی دیتا چې حاصل کې لقاء د الله ملاقات دا سوره نام کې براشي سلور پنزوس کی لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، یا رات کے براشی دیم کی لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہف و عنکبوت وغیرہ کے براشی. نو دا صفات د ایمان والا نیم ذکر کړل، لکه سورہ ہود کے براشی انهم ملاقو ربهم، بقرہ کی 209 سلویخ کے براشی الذین یظنون، دا دی مقام کی دی، دی مقام کی دا مراد دی. اول رستو بمراشی الذین یظنون انهم ملاقو اللہ، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله وسوانا حصل ويتي. نو زجر په دی باندې ورکړل چې وسړي انکار کوي د ملاقات د الله نه، لکه سوره انعام یو دیرش کې قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، سوره یونس کې کهف کې ډېر ځینو کې براشي. خو دلته عنوانات د لقاء قران کریم کله وی لقاء الله، کله وی لقانا، لا یول ذل ادا ذکر کړل دي، کله وی لقاء الرب د رب ملاقات اته ذل ادا ذکر دي، کله وی لقاء در واخرت دروازه یوم الاخره او د اخرت یول ذل ادا ذکر دي، قال لقاء الحساب یو زلدا ذکر دے. اس دے دے کے مراد سے دے دا ملاقات نا، چھ قرآن کریم دلتا دا ہوئی نچاوے بے مراد تے ملاقات تے سرد جزا و دا حساب نمانو تا خسوچ کوئے خرطبی ذکر کرو. چاوے مراد تے نا دا اللہ لی دل دی پاخرت کے جنت کے خازن و مظہری دا ذکر کرو دی. چاوے مراد تے ملاقات تے سرد ثواب دا اعمالو دا اللہ دا طرف نمدارک دالی کرو. اس راشو پورا که ځون په معنا د یقین شي کنه دا لومبه معنا سره مناسب دی، چې هغه جزا او حساب د نو معنا ودایي. الذين غکسان یظنون، چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم، چې بشکا دی پیش کیدون کې دی خپل رب ته هغه به بدله ورکي حساب به کوي. نو دا خو یقیني خبره ده کنه، عقیده ده کنه. او کچرتا لقاء په معنا د رؤیت د الله شي په آخرت کې، یا ملاقات سره د ثوابونو نشي، نو بیا ځون په معنا د ګمان نه ښه. اگر کسان چې غي امید کوي، توقع کوي، ګمان کوي چې بشک دي مخکیدون کې دي در رب سره، دا غسر به لیدل قتل کیږي، خو یقین خو نشته د غلطه کنه، یا دي له ثوابونو لري د عملونو ورکیږي، خو یقین خو نشته د غلطه کنه. نو پاغه ده کې ځوان بیا په دې دوه صورتونو کې ځوان په معنا د ګمان دی، مطلب مداري اصرف په یو صورت کې په معنا د یقین دی. چې کله رستو د ملاقات ربهم نه مراد ملاقات شي سره د خپل جزانه او سره د حساب کتاب نه، ولې د مسلمان خو پاغه عقیده راکړه. دې مقام کې موږ وره یظنون انهم ملاقو رب، ماده د ځون قران کریم کې نه هش پېته زل راغلي ده په مختلفو طریقو. کله ځون نه سو ذکر کړي ناجایز ګمان، قران کریم کې ناجایز ګمان باره کې شپږ ډېر زل ذکر دي، په وصف د کافر او د منافقانو کې ذکر کړي چې د بدګمان خلق دي په لای بدګمانی ده. نو دویم کله ځون مقابل د علم او د یقین راځي، لکه جاسیه دو دیر شایات کی وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. ظاهر ہے یقین مقابلہ کے راز کہ اخبلہ ہوئی گمان کو یقین ہم نشتا کنا. نجم اتی شایات کے او بقرہ 78 نمبر کے ام پدیم مانا لے. نو درم زون سر سشے ثابتی گینا خصوصاً عقیدہ بانے عقیدی ثبوت پر زون ناراضی، لکه سورہ نجم اتی شایات کے براشی ان زوننا لا یغنی من الحق شیئا، بیشک گمان فائدہ نہ ور کئی پسابتول د حق ذرا بر، حق گمانو نہ ثابتیگی. سوره یونس کې ومره شي شپږ درس کې ان شاء الله معنا بل دراش نو بل کله دا ذکر کړل دا تعبیر چې ما تا ته حکم کوي چې ځان غوړې د ګومان نه پټډه کاخه ګومان مکه عمرات بد ګماني بیا لکه حجرات دوله سيادت کې براشي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن و ایمانوالو ځان پټډه کې د ډیرو ګمانونو نه ډیر ګمانونو مکه ولې بعضي ګمانونو غلطي ښه نو پینځم کله ځوان په صفت د انبياو د ایمانوالو کې ذکر کړل دی یو لزله لکه سوره يوسف وصل وي خات کې مثال وګوره وقال للذي ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك يوسف عليه السلام هغه کستوي چې داغه بارکه دا ګمان او چې د اخلاصي دن کې د خپل مالک ته زما حالات یاد کړي چې دغه شان یو تن به ګناه جیل کې پروت دی د دې کې دا ځواني استعمال کړل دي دا رنګ انبیا 87 نمبر سوره سواد 24 نمبر حاقه 20 نمبر سوره جن 5 او 12 دا رنګ نور زینو کې راغله دي په دې معنی ندی مقام کې وګوره کده یقین معنا کې کنه د ملاقات نو مراد صحیح د خپل الله جل شانو مخه تو درېدل او حساب کتاب کې د لوغه یقیني دي یقین کوي چې بهشکه دي مخیدون کې دي د رب خپل سره او که مراد د ملاقات نه د الله لیدل شي نو بیا پاغه ده کې ځون په معنا ده ترې د ګمان نه ګمان دي یقیني غونشته یو یقین نشي کولای کنه اخو بالا غوشي چې د جنت ته لاړ شي نو بیا الله ویني نو پاغه ده کې ټیک ده د ګمان یا د ملاقات نه مراد ثواب دي عمل نو معنا ګمان کوي چې دی با مخکیدون کې د رب سره الله بوله ثواب ورکړي نو دا یقیني خو نه ده یقیني خبره چې دی چې عمل داسي چې الله ورته ثواب ورنه کې ختم شي نو بیا په معنا د ګمان ده قومبه معنا والا ذکر اکثر مفسرین هم دا ذکر کوي الذين داغه کسان دي یظنون چې یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې بهشکا دي مخکیدون کې د خپل رب سره هغه به سره حساب کتاب کوي دا مطلب بیا او انهم الیه راجعون او یقینا دي الله تا ورګرځي دن کې دي الیه معنا خپل رب تا نو هي ضمیر رب ته راجعي دي یا الیه معنا جزاء ته بدلی دا هغه واپس کیدون کې دي دا معنا به تر وا بیا ته ګوره واستعینوا او مدد طلب کړئ د الله نه به صبر په واسطه د صبر او صلا او د مانزو و انها لکبیره او یقینا دا مونږ خامخا ګراندې یا یقینا دا مدد طلب کول په وسیله د صبر او د مانزو ګراندې یا یقینا دا خوې خصلت خامخا ګراندې لال الخاشعين مگر پاجزی کو انکو نه الذين حق کسان یظنون چې دی یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې بهشکا دی مخکیدون کړي د خپل رب سره او هغه به بدلې ورکړي دی لا او هغه جزاء حساب کتاب کوي دی سره او انهم الیه راجعون او یقینا دی هغه تا ورګر زیدون کړي